middernacht, de late avond met Bert de Wolf. You ought to know by now. Robert Palmer was dat, een No By Now. En daarvoor de Corgis uit 1979 en If I Had You. De essenziekte gaat rond in Krimpen aan de IJssel. En daarom moeten er veel bomen weg. Dick de Klerk en Terry Mace Hardiman praten erover met Kees Krol van Staatsbosbeheer. Aan de telefoon hebben we Kees Krol van het Staatsbosbeheer. Als u de laatste tijd misschien al heeft gewandeld of gefietst door het EZH-bos, dan is het u misschien al opgevallen dat de essen er daar niet zo best uitzien. Wat is er aan de hand met de essen? Ja, de essen zijn ziek. Niet alleen in het EZH-bos, maar eigenlijk in heel Europa speelt dat. De essen zijn aangetast. Essentaksterfte, zoals wij het noemen. Een besmettelijke schimmel die rondwaait en die we niet een halt toe kunnen roepen. Dus we moeten helaas ingrijpen en bomen die gevaar op kunnen gaan leveren of eigenlijk dood zijn, die moeten we gaan verwijderen. Want wat gebeurt er met zo'n S tijdens die ziekte? Ja, tijdens de ziekte, dat is een proces van 5 jaar en gemiddeld 5 jaar dat die helemaal doodgaat. En dat gaat per jaar, zie je de aantasting verder verspreiden in de boom. Takken gaan dood, er komen geen bladeren meer aan. Takken gaan er afvallen bij de eerste beste wind. En dan kan dat natuurlijk gevaar opleveren. Ja, dat het van takken die ineens naar beneden zouden kunnen vallen. Ja. Hoeveel bomen gaan er uiteindelijk dood aan die ziekte? Ja, als de S, de verwachting is dat 90% van de essen dood zal gaan. Dus dat is best heel veel. En gelukkig hebben we in onze bossen ook andere soorten die dat nog gedeeltelijk op kunnen vangen. Maar in het EZH-bos heb je ook percelen die bijna 90% S zijn. En dan is het natuurlijk best een hele aanslag op zo'n bosperceel. En kunnen we het bos nog wel bezoeken op de momenten dat jullie daar aan het werk zijn? Ja, de bossen blijven gewoon toegankelijk. Er zal misschien met bebording aangegeven worden dat mensen op bepaalde locaties even niet kunnen komen. Maar we kunnen altijd toegang tot het bos. Ja. En u zei het al, we gaan ook nieuwe bomen planten. Ik neem aan dat de S dan niet terugkomt? Nee, de S komt dan in de eerste instantie niet terug. Kijk, ik zeg u, 90% van de S gaat dood. Die 10%, daar gaan we natuurlijk op verder enten. En we hopen in de loop der jaren toch weer een resistente S terug te gaan krijgen. Maar die is nu nog niet voorhanden. We gaan nu gemengd terugpoten met alle bomen die hier thuis horen. Van de populier, de willig, de els, de berk en de eik. Dat doet in het EZH-bos trouwens ook heel goed. En met onderbeplanting. Dus we gaan echt een hele gemengde bos krijgen straks. Maar er bestaat geen gevaar voor het uitsterven van de S in Nederland? Wat ik zeg, wij zien hier en daar toch nog essen wel goed eruit zien. Die blijken dan toch resistent te zijn. En ja, de verwachting is 10%. Dus we gaan niet de S helemaal kwijtraken. Maar voorlopig gaan we er wel flink in snoeien. Ja. Ja, jammer eigenlijk is dat. Hè? Jammer, ja, jammer. Bomen die natuurlijk 40, 50 jaar, 60 jaar oud zijn en die dan moeten wijken. Dat is natuurlijk altijd doodzonde, want die tijd haal je natuurlijk even niet in. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, we gaan allemaal mooi gemengd terugpoten. Een mooi verhaal, maar het duurt weer even deze bomen gaan kwijt. Ja. Ja, en het duurt dan weer even voordat het weer echt een bos is. Ja, klopt, ja. Ja. Nou is het zo dat ik zeg, in het EZH-bos zijn de best mooie bomen van een andere soort die we natuurlijk laten staan. Dus wij hopen natuurlijk dat het nog best een beetje een uitstraling hebt van een bos. Maar wat ik zeg, als je 90% weghaalt, dan vallen er natuurlijk grote gaten in. Dat is natuurlijk onontkombaar. Maar ja, het is niet anders. Nee, en hoe lang zullen de werkzaamheden gaan duren? Dit is een eerste fase in het EZH-bos. En we doen eigenlijk maar een gedeelte. We willen het over 5 jaar verspreiden. Dus we gaan elke keer de meest risicovolle bomen weghalen. En nu gaat in de EZH-bos 2, 3 bospercelen moeten wijken. En zo gaan we dat geverseerd oprollen door het hele gebied. En gaan natuurlijk wel in alle gebieden de risicovolle bomen, die gaan we ook verwijderen. Er zijn 200 risicobomen, die staan verspreid over Krimpen en heel de Krimpende Waard. En die gaan ook weggenomen worden. Maar dat is van zeggen wat minder opvallend, omdat het hier en daar een risicovolle boom betreft. En die wordt natuurlijk dan, dat valt de mensen dan niet zo op. En wanneer begint het herplanten van die percelen waarbij die essen zijn verwijderd? Ja, dat gaat najaar 2019 pas gebeuren. Dat laat even op zich wachten. Omdat we de grond ook wat rust willen geven. We willen de storende soorten van beraam en bijvoorbeeld haagwinden, of we die wat terug kunnen dringen, zodat niet de kleine nieuwe beplanting overwoekerd wordt door storende kruidensoorten. Dus we moeten eventjes een jaar geduld hebben om die grond weer eventjes goed te krijgen, dat we op een goede manier weer terug kunnen poten. Meneer Kool, ik dank u hartelijk voor de toelichting en heel veel succes bij de werkzaamheden voor Staatsbosbeheer. Graag gedaan, dank u wel. je pleurerai plus tard, je pleurerai pour deux. Pensons à Nadia, comme un soldat qui pense revoir la France en portant avec lui une image de Paris. Sans un adieu, c'est un mauvais roman. Soyons sérieux, si nos cœurs se regrettent, nos corps se font la tête, c'est la règle du jeu. Aucun adieu, ni accordéon triste. Salut l'artiste, je vieillirai sans toi, ou bien tu m'oublieras. Un adieu, c'est un mauvais roman. Soyons sérieux, si nos cœurs se regrettent, nos corps se font la tête, c'est la règle du jeu. Contredit, surtout ne pas faillir à l'instant de partir, ne pas te dire tiens. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I've the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Thank you. walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Het jaar was 1985 voor Sting en Moon Over Bourbon Street. En daarvoor Linda de Souza en Paar Sans Un Adieu. Zometeen The Walk of Peace. Na de Isley Brothers en Harvest for the World. De Eilie Brothers waren dat. Wie is Arieke van Lieren? Ze vertelt het aan Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Arieke van Lieren. Arieke, welkom. Dank u wel. Jij bent visueel journalist. Ja, ja. Klopt. Hoe kom je erop om visueel journalist te worden en wat is het? Dat zijn twee vragen in één, ja. Maar vertel. Ik word opgeleid tot reclamecreatief aan de Willem de Koning Academie. Mm-hmm. Maar omdat ik zelf de combinatie met journalistiek heel interessant vond, heb ik mezelf visueel journalist genoemd. Dus eigenlijk heb ik mezelf... Dus geen officiële gegeven. Titel. Die titel heb ik mezelf gegeven. Ja, maar visueel betekent plaatjes. Plaatjes, ja. Want waar normaal veel artikelen worden geschreven, vind ik het interessant om problemen visueel te maken. Dus ik zoek eigenlijk naar errors in de maatschappij en dan kijk ik hoe ik dat kan vertalen naar beelden die mensen aanspreken, waardoor ik een probleem heel begrijpbaar maak. Ja, errors in de maatschappij, waar hebben we het dan over? Nou, mijn afstudeerproject gaat over inburgeren in een land dat niet bestaat, waarin ik erachter kwam dat beeldvorming uit de inburgeringsboeken niet meer is geüpdate sinds de jaren 70. Ja, en daar heb je op gefocust? Ja. Ook in de afstuderen situatie? Ja, dus mijn hele afstudeerproject, een half jaar lang heb ik boeken geanalyseerd, inburgeringsboeken geanalyseerd, waar plaatjes in stonden. Die plaatjes heb ik verzameld. En uiteindelijk heb ik daar een artikel over geschreven. Dat artikel was een combinatie van geschreven tekst, maar vooral ook heel veel beeld. Ja. Dus ik liet beelden zien en daaronder zette ik eigenlijk kleine zinnetjes met. En ben je geschrokken? Ik ben heel erg geschrokken van wat ik tegenkwam in inburgeringsboeken. Want ik dacht, ja, is dit dan wat we nieuwkomers aanleren? Is dit dan wat de Nederlandse identiteit is? Het was nogal gedateerd. Het was enorm gedateerd. Ja. Plaatjes komen echt uit de jaren 70. En ik vind dat dat anders moet. Ja, en daar heb je je afstudeerproject van gemaakt, begrijp ik. Aan de Willem de Koning Academie. En daar ben je voor geslaagd onlangs. Ja, cum laude. Ja. Dus het is het feest. Zo, gefeliciteerd. Ja. En nu verder met, dan moet je aan het werk. Ja, klopt. Ga je die boeken herschrijven of hertekenen, om het zo maar te zeggen? Nee, ja, mijn afstudeerdoel was om bekend te maken bij de politiek dat beeldvorming niet meer geüpdate is. Dus ik wil dat er nieuwe foto's en video's worden gemaakt. En die boodschap is overgekomen bij de politiek, want ik heb met hun samengewerkt voor dit project. Ja. Zij nemen dit mee. Dus dit project is eigenlijk afgesloten. Maar ik heb dus eigenlijk zelf een soort van onderzoeksmethode ontwikkeld doordat ik hierachter kwam. Ik heb heel veel veldresearch gedaan, met een soort van undercover gegaan als inburgeraar zelf. Ja, maar, om te kijken hoe mensen tegen je praten als je een inburgeraar bent. En kan je dat dan gebruiken in je komende carrière? Als ik beeldvorming op de politieke agenda kan zetten, dan vraag ik me af, wat kan ik dan nog meer veranderen? Je bent een bezig baasje, of bazinnetje moet je eigenlijk zeggen. Jij doet ook nog iets met televisie. Klopt. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Zeeland en daar presenteer ik af en toe programma's voor Omroep Zeeland. Oh, dat is wel heel wat anders dan. Ja, dat is ook weer heel anders. Televisie of radio? Televisie. Televisie, ja. Ja. Hoe kom je daar zo toe? Ja, via. Ja, er was een keer een programma dat heette Zeeland Verrast. Mm-hmm. En daar kon je jezelf voor opgeven voor een wens. Dat heeft mijn zus mij opgegeven. En toen mocht ik dat eigenlijk presenteren. En toen van het een toen kwam had het je ander een soort screen test gedaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. En toen zei ze, oh, maar jij kan veel meer. Ja, toen vroeg ze of ik een ander programma voor hun wilde presenteren. En binnenkort hebben we nieuwe opnames voor een ander programma. Dus dat rolt zo een beetje door. Dus dat is heel leuk. Bezig blijven. Dat is in ieder geval wat jij doet. Want aan alle kanten. Ja. Heb je nog andere aspecten waarvan je zegt, nou, dat ga ik ook nog doen. Buiten het, de televisie presenteren en de reclame. Of denk je nou, voorlopig even genoeg. Met afstuderen erbij heb ik wel even rust nodig. Nou, ja, ik wil dus wel gewoon lekker aan de slag bij een reclamebureau. Maar wat ik wel weer geleerd heb voor mezelf afgelopen jaar is, als je echt iets wilt veranderen en je zit ergens mee en je denkt, dit klopt niet. Mm-hmm. Dan kan je ontzettend machtig zijn als je van je stoel afkomt en je komt in beweging en gaat iets doen. Ja. Dus soms dan zie je iets en dan valt je iets op en dan kan je heel gefrustreerd en machteloos voelen. Thuis constateren denkt, dat het zo is en verder niks doen. Ja, en je kan er door verkrampen. Maar ik denk, ik ben heel praktisch ingesteld. Ik denk dan, oké, dit klopt niet. Hoe gaan we het oplossen? Ja. En dan zoek ik heel erg die samenwerkingen aan. Ja, en dat heb je tot de politiek in de Tweede Kamer en bij de minister voor elkaar gekregen. Ja, dus dat is heel gaaf. Dat is wel heel mooi om dat mee te maken. Kunnen mensen iets van jou vinden ergens op internet? jazzarieke.nl. Maar we zijn op dit moment onze website aan het vernieuwen. Maar ja, als mensen mijn naam googelen, Ze Arieke googelen, dan komen ze er al of moet er nog iets voor? Ja, Arieke van Lieren of Jazz. Arieke. Yes. Yes, zo heet mijn teammaatje. Yes. Oh, wacht even. Ja, dan komen we altijd wel terug. Yeah. Dankjewel, Arieke van Lieren, voor dit gesprek. En heel veel succes met de toekomst.

Suzanne Vega in Liverpool en de vreemde kostgangers waren op de afgesproken plek. Om het publiek meer verdieping te bieden rond theaterbezoek, biedt het Luxor Theater in Rotterdam komend seizoen een vol programma van lessen, cursussen en workshops. Mariska de Vries. Leer het theatervak bij Luxor Academy. Ik ga praten al met Desiree Elend. Zij is marketeer van het Luxor Theater in Rotterdam. Desiree, wat gaan jullie precies doen? Mensen het theatervak leren? Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk al 100 jaar lang een traditie van theater brengen als voorstelling. Maar wij vinden het heel leuk om mensen ook zeg maar zelf op het podium te laten staan en te laten acteren en zingen en spelen. Dus we hebben een heel programma ontwikkeld van klassen en lessen en cursussen waar mensen iets over het vak kunnen leren. En is dat ook voor kinderen of is het alleen voor volwassenen? Zeker. We hebben opleidingsklassen voor bijvoorbeeld om te leren hoe je in een musical speelt vanaf 4 jaar al. En we hebben de musical klasse, zeg maar, van 4 tot 12 jaar. En we hebben ook nog een opleidingsklasses voor de tieners en jongeren van die is tot en met 20 jaar. Oké, en volwassenen kunnen ook bij jullie terecht? Ja, zeker. We hebben een aantal leuke activiteiten. We hebben een musical koor, waar dus elk jaar, zeg maar, bekende en minder bekende nummers worden ingestudeerd. En we hebben nieuw dit jaar theaterorkest De Bak. Dus we zijn op zoek naar iedereen die, zeg maar, een instrument kan bespelen. En dan gaan we kijken hoe we die allemaal in één orkest, we denken aan een man of 20, samen kunnen stellen. Leggen jullie ook de verbinding tussen het lesprogramma en de voorstellingen die jullie geprogrammeerd hebben? Ja, zeker. Dus naast de dingen die ik net genoemd heb, dat zijn eigenlijk meer de algemene zaken, of tenminste de langer lopende zaken, hebben we ook een aantal workshops. En die zijn echt heel duidelijk op de programmering geënt. Dus we hebben bijvoorbeeld een workshop gospel zingen bij The Color Purple. We hebben binnenkort, misschien weten mensen dat wel, de voorstelling Ting van het Capino Ballet. Dat is dus een soort circusachtige voorstelling. En we hebben dus ook een workshop voor jongeren, hoe ze kunnen leren, jong leren met ballen en hoeden. En er is ook een dansworkshop waarin je voor ouderen, voor 18-plussers, waarin je, zeg maar, een stukje uit de choreografie leert uit de voorstelling. Superleuk. Je kan met de slagwerkers van Percossa zelf, dus de slagwerkgroep Percossa, kan je aan de slag. Dat is in het oude Luxor, superleuk. Ja, ik ben echt zo enthousiast over wat wij zagen. Ik zag het programma en toen dacht ik, ik zou aan elke workshop zelf wel mee willen doen. Ja, tijd te weinig. Wel, ja. Hebben we ook een aantal schrijfworkshops. Dus ik wil een liedje schrijven voor een cabaretprogramma. Hoe ga ik dat doen? Nou, dan hebben wij Kiki Schippers. Dat is die heeft ook ooit de cabaret gewonnen, hè? Ons cabaretfestival. En zij schrijft echt fantastische liedjes. Ze heeft allerlei prijzen gewonnen. En zij geeft twee workshops, ja, waarin ze tips en tricks geeft van hoe schrijf je nou een goed liedje voor een cabaretprogramma. Als mensen nou denken van, nou, ik wil heel graag meedoen ook bijvoorbeeld aan dat schrijven of aan andere workshops, kan inschrijven via jullie website? Ja, we hebben een op onze website, als je gaat naar luxortheater.nl/academy, dan vind je eigenlijk het hele aanbod. En daar zie je ook alle aanmeldingsmogelijkheden, de precieze data en tijden en de prijzen ervan. Dus daar staat het hele overzicht. Oké. Wanneer starten de meeste lessen en de meeste repetities? Nou, we beginnen ons allereerste voor die musicalklasse en voor de opleidingsklasse, dus voor de kleuters tot en met de jongeren, zeg maar, hebben we als eerste een soort proefles. Dus zou dat iets voor mij zijn, organiseren we een soort open les. Dan kan je even kijken hoe de ruimte eruit ziet. En dan kun je de docenten ontmoeten die jou, zeg maar, in jou tijdens de lessen jou zullen begeleiden. En dat is 15 september al. En ook op onze website vind je daar alle informatie over en hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Dus dat is denk ik het allereerste. Oké. En verder alle data, prijzen en verdere informatie staat allemaal op de website. Dus nog één keer, de website is www.luxortheater.nl. En dan /academy. Academy, de opleidingsacademy van het Luxor Theater. Leuk, ik word er zelf ook helemaal enthousiast van. ik dank je heel hartelijk en ik hoop dat het storm gaat lopen. Want er valt een hoop te leren en te doen op zo'n podium waar je allemaal nog geen weet van hebt, maar wat je misschien heel erg aanspreekt. Ik sprak met Desiree Elens, zij is marketeer van het Luxor Theater Rotterdam. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep.

bones, driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you.